Gdzie tequila? Gdzie Bonetti? Gdzie tequila? Gdzie Bonetti? Gdzie ci stale ukryci, zmierzli faceci? Powiedzmy, to na was patrzę, yo, słuchacze rapu. Bohaterowie nieprzyjemnych opowieści, o głosach znikąd po części. Skiza i ten zlok, który przebija na wylot, zatyka dechi jak mogiła. Zamierasz, rozstygła nim wrzask, wytrze się spyska, to mija. Pomijam fakt, że ta chwila pomnożyła się już razy miliard. Gdzie tequila? Gdzie Bonetti? Gdzie tequila? Gdzie Bonetti? Gdzie ci stale ukryci, zmierzli faceci? Dobrze, że nie wiedzieli, że ja coś tam mam w kieszeni, ale teraz to nie byle zmieni. Dobrze, że nie wiedzieli, że ja wracam sam ze szkoły, gdzie czasami rurki podróżują palcami. Paranoja, no jasne, że to ja. Para mi dwojak, ja i wola, wola moja. Powiedzmy, że zamiast niej tylko cię nie stoją, a wszystko wokół ogarnęła dziwna bojaźń. Powiedzmy, że wszystko wokół utkwiło wokół chwilowo. Zafalował spokój, po czym szept depes nas zaskoczył, a każdy kolejny motyw był jak niewidzialny pocisk. Słyszałem głos tych ludzi, mimo iż ich nie widziałem, biało jak budzik, i poszalałem, żeby czymś takim się udzić. Ba, to ta jazda to niby miała nudzić, a przeraża. Mówi to sama za siebie mimika na twarzach, to stan, co powstał po aranżach, w którym romantyczni słowo greci mają pustki w kałamarzach, marząc o tych, jakby to nazwać fantazji pokazach. Od A do Z to znam, nie da się tego wymazać, bo to trwałe, co utyka w pamięci na stałe. Dobrze, że nie wiedzieli, że ja coś tam mam w kieszeni, ale teraz to nie byle zmieni. Dobrze, że nie wiedzieli, że ja wracam sam ze szkoły, gdzie czasami rurki podróżują palcami. Więc kaman, nie ma co losu męcić. Dit tu tekla, tam Bonetti się kręci. Teklony, gorula magila, to real life. Więc kaman, to real life. Więc kaman, nie ma co losu męcić. Dit tu tekla, tam Bonetti się kręci. Teklony, gorula magila, to real life. Więc kaman, to real life. Dobrze, że nie wiedzieli, że ja coś tam mam w kieszeni, ale teraz to nie byle zmieni. Dobrze, że nie wiedzieli, że ja wracam sam z imprezy, gdzie czasami lancerzy flirtują z boginiami. Dobra, zrobię to na takim kurwa lajcikowym świrku.